naszej drugiej godziny. No, będzie tanecznie. Jeżeli ktoś ma ochotę potupać nogą podczas poniedziałku, no to bardzo proszę. Tymczasem, czy wszyscy słyszymy ten dźwięk? Na zegarze piąta, półmetek naszego dzisiejszego spotkania w Trójka w Łodzi. To jest poniedziałkowe jego wydanie. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski i wspólny mianownik dwóch części, czyli Breakout. Tak, formacja Breakout dziś w pierwszej godzinie od razu na dzień dobry i formacja Breakout w drugiej godzinie też na dzień dobry, bo państwo dołączają, państwo się budzą, mamy 5 minut po godzinie 5. Nocą puka ktoś, to Tadeusz Nalepa i jego fenomenalna gitara i ponadczasowa polska grupa Breakout właśnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten adres się nie zmienia, nie zmienia się też to, że zachęcam tych z państwa, którzy do radia nie pisali, aby się skontaktowali, bo to przecież jest miłe. No a tu kolejny mail od naszego kolejnego słuchacza, pana Bodka, który napisał: przy utworze grupy Budgie o mało co nie zacząłem szykować zeszyty i książki do szkoły, a przecież do szkoły już nie chodzę od 40 lat. Proszę bardzo, magia radia zadziała. Tak, dzisiaj przenosimy się w czasie z tymi piosenkami. Kącik dla seniora, tak to kiedyś nazwałem. Są nowy szpiel i są. To oczywiście Budka Suflera i Cień Wielkiej Góry na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi w wydaniu poniedziałkowym. Do podwórka polskiego, na podwórko polskie jeszcze dzisiaj wrócimy do godziny 6, bowiem 48 minut zostało nam naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. To teraz do Ameryki, dosłownie.

and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. No, żeby sytuacja była jasna, drodzy Państwo, przypomnę informację, o której często mówię podczas Trójka Budzi. No, mimo tego, że Trójka Budzi, no to też czasami są takie chwile dla tych z Państwa, którzy mogą jeszcze sobie o tej porze poleniuchować, bo nie każdy przecież, nawet ten słuchacz, który wstaje wcześniej do pracy, już musi być na pełnych obrotach. Jest 5:21 na zegarze. Być może jeszcze Państwo gdzieś sobie leniuchują. Radio przegrywa, więc Leonard Cohen, Suzanne, proszę bardzo, dla tych wszystkich z Państwa. No, ale jakby wracając do tematu przewodniego, no i do hasła naszego dzisiejszego spotkania, czyli Trójka Budzi, budzimy! First kick, it took us No naprawdę, dzisiaj strasznie dużo maili dociera do naszego porannego spotkania Trójka Budzi, wydanie poniedziałkowe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, od razu powiem, w różnych sprawach, no ale przede wszystkim w sprawach muzycznych i w sprawach radiowych. I to jest najważniejsze. Pan Bodek dodaje, bo wiedziałem, że temat zespołu Budzi dzisiaj państwa poruszy. Pan Bodek pisze, w 1982 roku w Białymstoku miał zagrać zespół Budzi właśnie, ale z powodu obfitych opadów deszczu nie doszło do tego występu. Bilety były na koncert sprzedane. A może ktoś to pamięta lepiej ode mnie? Pyta pan Bodek. No właśnie, kto z państwa pamięta rok 1982 i sytuację z zespołem Budzi w Białymstoku? Można się oczywiście odezwać. No, Budzi już dzisiaj nie wystąpią w audycji Trójka Budzi do godziny 6, bo teraz czas na taneczne, mocno taneczne rytmy. Właśnie, ja w przypadku takich nagrań często państwu opowiadam o tym guziku takim, który chciałbym mieć, żeby nacisnąć i żeby znaleźć się na przykład w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i poprzebywać na koncertach, poprzebywać na imprezach tanecznych, w czasach, kiedy istniały takie zespoły jak Sister Sledge, między innymi, to przecież złota era disco, złota era muzyki tanecznej, no ale takiego guzika nie mam i nic nie wskazuje na to, żebym taki nabył, ale jest radio, są audycje radiowe i za pomocą takich nagrań możemy cofać się przecież w czasie. 5:30, a my dalej się bawimy, my dalej tańczymy. Także w dzisiejszym przedziale z muzyką dyskotekową nie tylko muzyka amerykańska spod znaku Sister Sledge, ale również Hiszpania i Bakara, Yes Sir, I Can Boogie, no i przed chwilą, no cóż, że ze Szwecji, Abba, SOS. W kąciku dla seniora, tak, dzisiaj całe wydanie audycji Trójka Budzi, poniedziałkowe wydanie zdominowane właśnie przez takie rytmy. Cudze chwalicie, swego? No właśnie. Cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. O co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie wiek zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barw zakwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na nadzieję. No, klasyka polskiego big beatu, tak chyba śmiało można zaklasyfikować to, co robiła formacja ABC, to przełom lat 60. i 70. No i jakże wymowny tytuł, jakże pasujący do tego wszystkiego, co mamy dookoła. Idzie wiosna, drodzy Państwo, to znaczy, no mam nadzieję, że ona już przyszła, zresztą czuć to, prawda? Dzień się budzi, na Myśliwieckiej już jasno, słońca jeszcze nie widać, bo chyba nie patrzę w tę stronę, w którą trzeba, no ale dzisiaj podobno ma być troszeczkę. Za 15 minut będzie serwis informacyjny. Myślę, że Państwo dowiedzą się więcej na temat spraw typu pogoda. A tutaj muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Podwórko Polskie, ciąg dalszy. No z tego wszystkiego chyba najbardziej tytuł mi się podoba, chociaż piosenka oczywiście też godna Państwa uszu. Narwańce Polne, Ewa Bem razem z zespołem Bemi Beck na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 13 minut do godziny 6. Ja ciągle Państwu dziękuję za korespondencję, bo dzisiaj naprawdę dużo listów przybywa do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A czymże by była audycja bez kontaktu ze słuchaczami i bez słuchaczy? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, no to jeszcze 3 minuty z małym kawałkiem na Podwórku Polskim i znowu śpiewa kobieta. Przy życiu, co mnie trzyma przy tobie, każę wstawać codziennie, choć zmęczona nie mogę. Co mnie zmusza do śmiechu, chociaż smutek mam w sobie. Co mnie trzyma przy życiu, co mnie trzyma przy tobie? Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Smycz, smycz. prosta smycz. Łapka radosna smycz. Ślepie raz może smycz. Do nogi, przy nodze. No o! Szczekam, to raz ja by tu służę. Bo tak jest ładnie, milczę. Kiedy mi każesz, leżę. Pod swym okazem czekam. Patrzę ci w oczy, czekam. Koło się toczy, czekam. Patrzę za jadle wściekłość. Skaczę do gardła. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Łapka radosna, smycz. Raz, lepiej raz, gorzej, smycz. Do nogi, przy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Łapka radosna, smycz. Raz, lepiej raz, gorzej, smycz. Do nogi, przy nodze. No i teraz mogą sobie Państwo pomyśleć. Od godziny czwartej, punktualnie czwartej, opowiadam, jaki to dzisiaj kącik dla seniora. Jakie to strasznie stare nagrania. Ile one dekad już mają na swoim koncie. A tu nagle pojawia się piosenka zespołu Manam Smycz. No, w sumie 2,5 dekady ma ten utwór, ale w stosunku do tych wszystkich nagrań, które wybrzmiewają do Państwa uszu z programu Trzeciego Polskiego Radia, no to stosunkowo młody ten utwór jest. No ale to tylko ja wiem, dlaczego dzisiaj zespół Manam. Mam nadzieję, że Kora sprawiła Państwu radość. Zresztą jej piosenki, jej głosy zawsze radość sprawiają. 9 minut pozostało do godziny 6:00. To przenieśmy się znowu do lat 60. do San Francisco. To chyba najlepsze lata, jeżeli chodzi o historię tego miasta. Jest piękne słońce, jest piękna plaża albo piękny park i słuchamy tego nagrania.